Nu įvažiavau namo, vaitė, rūdienį, jau be saulą. Važiuoju namo, kirvį turiu, du kuolai reikia kelti, kaladės kelti. Važiuoju savo laukan, išvažiuoju, bega nuo kaimą miškan. Aš mišliau šuvą, aš paėmį sarklį, sustabdžiau, aš kuolą, sakau, kur tu čia? Aš mišliau šuvą, agi pasdara vilkas didžiausia, ir kepurės un galvos nejaučiu, kap įsigundau. Aš atgal, anas paskui mane, jau man kai rūdienį, sykų niekas nesėdas, vaščiai, ne niekas. Tai man jau strokas ima, nu, tada jau aš atgal. Sėdaus, Jonas paskui mane, beks, apliuarklę snukį, kitam šonam. Tai va čia gal į kaimą atvažiavau, ir tada jau vienas jau kaimą neunėjo. Ja, mano draugas tėvežiau paskui mane, da, negreit. Sakau, jau kapanas tik aš, desrek, tai aš tada unorklę reitas, užsėsiu unorklę į vapsiūnį. Ale niekas sakė, kad išvažiavau čia laukam, tai arklys, kad jau bėga namo, anas tik kursadėje, jau.